bëkko tak soxna xam yoon may nako mu xol kanam ga teng ya wala bok muy koy fajj bu de gor guy fajj dañ na xol ci jigen je dig bam ci mara fajj ta baña xol lo xani bokku ci la muy fajj way la la tolok lam soxla fajj ci jigen je sañ nako ci xol wa amal mutajallatu dal magat mu jigen fa la ho ñal nako ay yara mu jiss wa ci kanamam nga ala kulli hal ci lepp mbir manam jigen jo xamne da magat ba goor ñi soxlaatuñ ko mom neena xol kanamam wañewul dara li tax ñu maye ko xol magat mu jigen ni moy dañu japp ni fitna du ci am ci xol ga kon patay waxam baani wu jigen waxam nañ ne sañ nga xol kanamam fekke djiblu wo ci xol ga ak banexu tayit ragal lo ci fitna way yuna ha def na tere tere aramal an nisaaw jigen ne han wasli shaari walis joko kawar wahanil washmi ak walis njam njam mana nek njam tuñ wala njam am siñ wala ñu wax jocc xot yaram bu mi nacc di def ci lu ñuul bu mu ñuul dafa wax ni jigéen aramal nañ ci moom jël keneen kawar di ko yokk ci kawaram wala muy jamu tuñ wala muy jamu am siñ wala muy xot yaramam kenn di ci def lu ñuul ndax bam koo taaral amna hadis bu xawa gudd bo xamne ñew na ci ñaari téré hadis yi gëna wër ci téré hadis yi tambalé la'ana llahu alwasilata walmustawsilata walwashimata walmustawshimata walmutanammisati walmutafallijati lilhusni almughayyirati khalqallah dana yalla rabbuna jigen day tok kawar ci kawar bopam ak ka ko kay defal yalla rabbuna jigen day jamu ak ka ko kay defal yalla rabbuna ñay xuss wala ñi wat seeni kawar yeen ndax bëgg sewal yeen ya bëgg ko tar taral tata yalla rabbuna ñay jema xacc seeni bañ diko soreele ba bëgg mu am sakalaw yalla yi demé nonu ngir tar yoy yëpp lu ca jigen ja def ngir tar tarlu waye fekk nako yalla bindé won dara ci ku ca mu dal nekk lu aram waye nak bu ko defé ngir fajtal wala ngir dindi sik so xamné dogal ba defan sik sa nekk ca kon dara neku ca wa tasra bina ومفهوم قوله للحسن أن الحرام هو المفعول للحسن فلو احتيج إليه لعلاج أو عيب فلا بأس به للحسن جن وقت أدس بواننا دفكو غير تارتار له مو آي وآي وفاك كوني نكو يعلى بند تيجو بريم سامل نو خمني داون بند نت خمني كون أيولا سكلا كون manes na ko dindi ni ko opere ko yi deme nonu waye na kawar gi mom ko yalla bindé niou kawar itam bu mu tax bu di ci jema jokk genn kawar jam li itam bu mu jema jam fenn ci yaramam bo xam kind bo xam sin la bo xam fenen la yeen itam non la bu jema wat ay yeenam tax bëgg ko sewal bëgg ko jekkal waye nak lu melne na yalla def ay bëyum wala benen cër ci yaramam moom jigéen ci bu fekkee noona da am sikk kon dem fajtal ko dindi ko dara neku ca léeg-léeg ñuy faral laaj ba xam ba ñu aayee fab kawar jokk ci bopp bi ndax mënees naa fab rek mbaxana moo xam ne dañ ko ràbb ak kawar këpp ko ci bopp bi nga xam ne kon kenn jokku ko ca loolu day ñu wa makka yi ubbe ñoom ci buñ leen dee laaj dañu koy aaye waaye nag alqaadi xiyaad kilifa gu mag la la wax moom mooy manees na ko wàññiwul dara ndax waajtaay rekk la bokku tëkk jokk kawar moom la saraa bi yaxal di wax naa wa mafhumu waslin annaha law lam tasilhu bi an wadaxathu ala ra'siha min ghayri waslin لجازة كما نصح عليه القاضي حياض. ومن لبس كنا مثل خفا أو بر أو نعل با أو دال بدأ مجك بيمينه جمد جارم وإذا نصح نمبغ ناسمي بدأ مجك بشماله جامعين صفنا نبوي صلو ملني أي بر با دال با المن توي نجك صل tanku day jor boy sumi ñeek sumi tanku chamoy lepp lu xet teranga rek sopp na day jor jitu ja chamoy mujj wala ba sa ayu bil intihali ci sol ay dal qaiman bi muy aji taxaw sol ay dal taxaw wañu dara ak sol ko tok ñeema lu ci nek sañas nako way ko ho def na ci al mashy dox fi na alin ci dal wahidat nu di wen solwen dal kep dem ak mom fekkene duku ben tank ba am lu ko ci dal badara mu solwen dal rek bayiw ci dess dañ nuko ay motax mu ne sip nañ ko yonte bi dako ay won rek motax watu ko def na sip at-tamasil natalia fi asyurati jallaliya wal qibab aqbaya wal judran akmiriya wal khatam akub jaro xeyatu aye gi ñi aye natal da soxi ko ci hadith ba ku baax ko waxane ñi gëna metti mbugal bu bis pencé moy ñi da natal ndax dañ leen di wax def leen ci gru lool nak gëstu ko ci legi nenañu photo yi nga xamni mom ngay jekki jekki photo rek genn jëm ci na meloon mu gennat bokku ci ndax mom ka koy def du dafa natal di jema roy yalla ba dara dede dem ci yalla lekk yoon rek mom la genné wat tek ñom nenañu aramut dara neeku ci rawante na nak ni ñu ko aaji wo ci doxim aduna ci lu melni identité xéti passeport yak yoyu mu dess nak bi nga xamné koko du ko fot rek tek mom ci bopam moy jema jël loxom ci dessin di jema ndrolé la yalla sak koku nak lañuy téxalé bu fekké dafa dessin lo xamné amna gru jëm jëmat sëkk way da ko def ci ni mir wala plal wala xoba wala jaaro baaw kayit yi na non nga xamné nekul jëm ci ne lëngu ci mëna taxaw da tax ci mir ba mba lolé koku nenañu mom sip rek la tayit nenañu bu ko déssé won ci mbubu nga xamni mbubu ma dañ koy sol diko toroxal wala mu déssé ko ci ak tamp nga xamni koy joggi waxok démocratique kenn duko sip waye nak bu ko déffé non ko nopi def ko ci ak mur ñukoy sétan wala ci ab rido wala ci ab lal ñukoy xol su boba lañ koy sip ñu né nak la aram kay moy mu defar jëm ju xamne amna ru mu nek estati jëm ju ne leng man ko tek ci kaw table ci ba man ko tek ci suuf ñu jangarlo mom ciir ye ma sekk man ki wul dara mo xam doomi adama la mo xam leneen la ci li yalla sakku tem amuro lol dal lañ wax ni mom ci deug deug mo aram ci tekk bobu ci hadith bi kay def na lu non ci la jëm de sax lepp lu yalla sank te amul ro melne garab wala leneen lu ko nu gal ak auto lepp rek lo xamne jëm ju yalla sank la ba yalla jaarale ko ci doomi adam mu defar ko way nekul jëm ju am ro dal mom ay wuñ ku ko def jëm ju ne leng ay wuñ ku ko fatu ay wuñ ci dara koku mom dagan na waye nak lepp lu am ru dal mom kenn du ko saña defar esteti mu di jëm ju ne leng taxaw ay ciira mat manki wu dara dara ci lañuy tekko tekku bu metti bobu kon ci bokay tak da ngay wax ne xéeti nital yi ñetti xaj lañu amna ca buñ aramal te moy bi nga xamne koka dafa natal jëm ju amu gru te bu def estati def jëm ju ne leng mana taxaw ak bopam buy benn ba ko ñaarel moy lamu natal mom amu tuuro de ki garab ba xetu doomu mango ba doomu gen garab wala dumene gal wala dumene sahar wala dumene auto dumene nonu dagan na dara neku ja ñettel bi nak moy mo dessin lo xamne amna ru niki ab gat wala geleem wala xarbalu ko nur waye nak da ko dessin ci lu melni ab mur wala kayit ak lu demé non waye def ko estati bu jëm ju mëna taxaw ne leng koku lañu wax ne xip nañ ko bu fekke da ko def ci lu melni mur di ko setan wala lu melni plafond xadub neba wala lu melne rido ba yu demé nonu nga xamni mom kenn duko toroxal koku lañu ci dessu fekkone lolou da ko dessin ci luñu toroxal niki yere ñu sol di teud ak mom muy xar wala ab fauteuil buñu tok wala ab tak ñu ci jogi dama ko dik mom nenañu sax kon duñ ko sibati nenañu sax mom la borom téré bi jundi ci limu waxna wala isa raqbu te reddo ci saw bi ci malaan min zalika muy bok ci lolé wa tarkuhu way ak baye ahsanu mo gën rafet nenañu li tax mu danielé wa tarkuhu ahsan baye ga bañ garif mo gën moy bo wesso xaj bañu aramal ak xaj bañu daganal ak si ci xaj bañu sib ak bañu sibut bo buñu tuddé luñu sib ak luñu sibut da am ñenn ci borom xam xam yi ñu wax ak aramam dagam nak am nañu wax ak aramam nak motax muna bañ ga def sax mo gën wal hasilu kama yuqazu min kalam ibn rushd wa ghayrihi an at-tamathila ala thalathati aqsamin al muharram minha ma kana ala surati hayawanin kamilatin ولها ظل قائم وحمل عليها ما ورد في الحديث من أن فاحل تلك السورة يحذب يوم القيامة ويقال له أحي ما قلقته والمباح ما كان على سورة غير حيوان كسورة الأشجار والفواكه والصحاب مما هو مصنوع لله وليس حيوانا والمكروه ما ذكره المصنف من صور الحيوانات المرسومة في الأسرة والحيطان من كل ما كان غير ممتهن وأما التماثيل المرسومة في الأشياء الممتهنة فلا كراهة فيها ولكن تركها أولى وهي الآتية في كلام المصنف وليس الرقم في الثوب من ذلك وتركه أحسن وجالج سرابي مبند تنبيه يستثنى مما له ذل قائم المجمع على حرمته صور لعب البنات فإنها لا تحرم ويجوز استثناؤها وصنعها منيت وصنعها وبيعها وشراؤها لهن لأنهن يتدربن بها على حمل الأطفال دا وخني بوني ني ارامنا غا ديفار استاتي بو خامني جومجو ام رولا دنجي كيني بو ديفاري اي فويو كا يو خامني خالي يي جيجين ني مانن كو يور دي سي جانغي بس بي امي دوم نين كو يوري wala sax buñu leen de yor lo xale rek jo xamne juruñu ko nuñ ko yoré kon di wax doobi tubab ci waxin wolof moy liñu liggéey muy nuru nit di nuru xalé mané sna ko wutal xalé bu jigen bu di ko yoré di ca xamé nu muy yoré xalé nga xamne kon liggéey fawka yoyu dagan na jaay ko dagan na jënd ko yit dagan na fekke dañ ca jull rek xalé yi jigen yi man ca xamé dañuy yoré xalé waye nak mak mom sañu ko jënd ngir bopam rek wala ngir diko rafetal ak neegam rek mbaluko nuru kon nu delu fatale wat ne lu bari ci borom xam xam yi wa jamono ji dal nenañu photo yi nga xamne appare rek ngay yoro dalikoy photo mu genn bokku te ya aji su bay tekko ñukoy aramal dede ndax mom koko jemu te defar lu nu rok la yalla defar da fekk la yalla defar rek bu am jumtukaay dalikoy photo genn ko rek ni ni la mel lol nak nenañu ayul wañuul dara rawante na nak ni nga xamni mom lañ ko yitté wo ci doxinu jamono nu baña fatene lu amul ru niki juma wala jakk wala auto wala sahar wala garab lepp lo xamni dal amul ru kumu neex nga photo ko kumu neex nga dessin ko man nga ko def sax estati muy jëm juñu leng wañuul dara mu am ru rek ay mo am tiaxli yañu la waxoon babul li abuntu la fi taami ci ñam wa sharabi ak naan da bëgg wax teggi ni lek ak naan wa iza akalta ndem bëgg nga lek aw sharibta wala nga bëgg naan fa wajibu aji warla xaleeka ci yow waruk sunna an taqula nga waxne bismillah wa tatanawala ci nga yoto bi yaminika ci sam day jox bokku na ci teggini lek ak naan bala nga tambale lek ba bala nga tambale naan nga wax bismillah neena nak do ci bolé arrahman rahim nga yam ci bismillah rek bokku na ci teggin tam boy lek wala ngay naan nga defé ko sa loxo day jor bañ ko defé sa loxo chamoy limay nga am gantu ci day jor be fa iza faragta dem nopi nga fal taxul ni nga wax ne alhamdulillah sopp nañ bo lekke ba nopi wala bo naane ba nopi nga sante yalla wa hasanun ti aji rafet la an talhaqa nga mar yadaka sa loxo qabla masiha ci jëkk ak fompam sopp nañ bo lekke ba nopi nga mar say loxo bala nga ko raxas ba bala nga ko fopp ndax dañ yonante bi sallallahu alayhi wa sallam daan mar loxom balako fop wamin adab al akli bokna ci teggini lek am tajhal nga def batna ka sa bir tulusan mi ab sulus li taami ñal ñam wa tulusan akup sulus li sharabi ñal nan nga wa tulusan akup sulus li nafas ñal noga bokna ci teggini lek nga def sa bir ñetti xaj ben bi melne lek nga koy fetale ben xaj ci def melne nan ben xabi dess melni dara neku ci mom ngay fete wo rek noyé ko tax bo solé bir bam fess ak nek nan kon noy yi dula yombo té du bax ci sa wëru yaram wa iza akalta lem yaangi lek ma xeyrik and ku ñu yow akalta nga lek bi ma ci la nga xamni yalika dana sess ci yow bokku ci teggini lek bo bokki kenn ngeen di lek nga yam ci sa kanam rek baña jey kanam bëgg dem ci digg ba lu bay digg ba dafa am luñu ci tek lo xamne des ko fay jëlé niki féké ndawal ga ba lu mënna fañ ko tek kon man ngay jëlé ci digg ba té ñëwaat ci sa kanam wala ta'khuz bul japp muy bul jël luqmatan ak tib hatta tahruha ba té wé ak ukhra tib ba ca dess ene bo tibé bala nga tibba benen ngay bayyi ba sax mi bob ba mok ba wan ko dora tibba benen wala tatanaffas te bul noy fi inaay ca ndob la ci nda shurbi ka fasak naan ñu bëgg boo dee naan nga bañ a noyyi ci pot bi booy naan ba yàgg nga bëgg a noyyi nga toppale pot bi noyyi delu naanaat wax nañ sax sopp nañ ci sunna nga def ko yett yoon naan ba yàgg nga teggi noyyi delu naanaat def ko bamu yett yoon wal tubin na nga soril alqadaha pot ba xan fii ka wali sëgimiñ suma tuxa witxu topp nga baamu ko mooy topp nga delloosi ko insita ngeem soob na la mooy li ma wax léegi mooy soo bëggee noyyi dangay toppale pot bi ba noyyi dellu naanaat noyyiwaat dellu naanaat nag bu ko defee muy ñetteel ba walaa taxu ba te bul gëndëx li alma a ndox ma xabban ak gëndëx li walta massahoo nang ko ñeer massan ak ñeer sopp nañ nga bañ di guuxu guux yu réy rëy muy def golox golox yo bëgg ngay def tuti tuti muy jall ndank ndank muy gëna neex muy gëna baax ci yaram mo ci gi wax moy ndank ndank ndox mi jall ndank ndank watalogu tagay saxami tahama ka sawñam watu na'imuhu tan koy noyal ma baxal ak saxami qabla balahi ci jëk ak wanam ina bo tibé ak tib tan koy saxami bu baax ba mu noy lol lol tor ko wan nak tax lu moy tax mu yow ba res ay tam moy gëna neex ci yow mi lek watu nazimu tagay shatal faak su gimi ba'da tahami ka ci gannaaw sawñam bëgg nañ bo lekke ba nopi sa gimi nga ko waxliku ba nga soccu ba bok nga jël borosu mu dal lepp li tax su gimi du soppiku ta am xet gu naqari ci ñam wo rek bëgg nañ bo noppé def ko wa in ghazalta de ba xass nga yedd ka sa loxo dina loxo mari ci ñaay ñaay moy jeexiti diw moy lu neen wala bani akum soow fa hasanun kun ajrafalla fekke da nga lek lu neen sa loxo neen ca bëgg nga raxa sa loxo bani naay ba deñ patay bo naane lu melni mew neenañ mew dafa am ab ni naay bu ñess ci gimiñ gi kon bëgg nga lax nga lax diko ndax gimiñ gi set wa tukhallilu te ngay dindi wala te ngay sek retu ma la nga xamne tahallaqa ajuna bi asnani ka ci sey bañ min tahami ci ñam moy tamu nañ bo lekke ba nopi ñam yu def ci sey bañ nga fexé ba dindi ko niki jël pantu sek retu ak noko dindé rek wana ha tere wonna ar rasul yonanti bi alayhi salam an akli wayf lek wa shurib ak nan bi shimali ci chamoy yonanti bi tay ay wonna nané loxo chamoy ba lekke loxo chamoy watunawilu da nga jotli ida sharita dem nan nga ba nopi man ka nga xamne ala yaminika nek ci sande jor tamu nañ nak bu fekke nekko fa yow rek bo nané ba nopi nga jotli ke la fete ndey jor fekke amna ko la fete ndey jor amna ko la fete chamoy donte sax ke la fete chamoy moy kilifa du te rek li sunna moy nga jox ke la fete ndey jor ndax dañu ne yonenti bi sallallahu alaihi wa alihi wasallam togon na ak ben sam arab ak Abou Bakr ni Siddiq bu bax mom waye sam arab bo mo fete won ci ndey jor Abou Bakr fete chamoy waye yonenti bi deswa sam bu fete ndey jor lako jox joxuko Abou Bakr dalina al ayman fal ayman wayun ha def ne tare hanin nafxi wal iswal ittahami ci ñam wa wa sharab ak nan ga wal kitab ak kere tamuñu ngay euf ak lek wala ak nan lek nan dañu bañ bok euf dara bayiko ci gimi dem ca nga xeexlu ko bo kenen xeexlo ken bañ ko lek ken bañ ko nan ñam wa ak lek nga fa lay jaare yaqo bu fekke ak tere nak mom mo xam tere fiq la mo xam tere hadith mo xam benen la nenañu dañuy ayé kuko ëf dañu bëgg kuko ormal ñaka ëf dal da melni ak ormal lañ ci jublu koku nak kon xeyna fekke dafa toy nga bëgg mu gaawoo xana kom sey bo def ci suuf ba dara ba nga fëndal ko waye dal dañuy bañ ko ëf ak téré wa hanu shuru awwal isnan fi aliyati dhahabi ci ndabi wurus wal fiddati ak qalis yonante bi ay won tayit ay karama la sax nané ci ndab luñu liggéey ci wurus niki ab kaas liggéey ci wurus ba xaliss ni da waxan ci hadith bané la tashrabu fi aniyati dhahabi wal fiddati wala ta'kulu fi sihafiha fa innaha lahum fi dunya wa lakum fi al-akhirati ané won bu len nan ci ndabi wurus xaliss bu len lek itam ci bagani wala palati wuru sa khalis ndax ndaj wuru sa khalis dal yefur yakum fi ci aduna yen nak yen koy mom yen julit ni ci al-akhirah wala yam bakhi du yel liman yel ko xamne akala lek na al-qurrasa rofat aw istawb wala laaj aw al-basala wala sogle ni an ci ak bejamu ay yadkhulu muy dug al-masjid jakka ñu wax ni rofat wala laaj ak sogle ku ko lek te ñurut day am xeggu naqari kon dañ koy ayé dem jakka bo xam juma la mo xam jakka la jo xam du juma wax né ni tukh tukh mu naqari tam ci la bok way ko rofu def na ci ay yakula mu lek muttakiyan bir mu wi aji sonu lek di sonu dañ ko bañ lol xalé mel ni ku fuy ku ñaka sante xewal gi bu yalla xewal dal lek di suru dal mom upp na def way kurehu def na sip ak akulu lek min asit saridi ci bop cereja ngi wax bop cereja way moy dig cereja ñu wax ne dañu bëgg buñu tege ndabli nga lek rek ci pegg bi ta bañu tib ci dig bi wa khoy saraju munala lima sahha annahu alayhi salatu wassalam utiya bi qishatin min saridin faqala kulu min jawanibiha wala ta'kulu min wasatiha yonent bi andilon nagn ko ak bagam ko kere mune lek len ci wedi te bu len lek ci dig bi dig bu nak bu amel ñu fay jël nit ki ñu baxo tege ndab yi fi lek ndawal ga yoy nek ci mu mën nga jël ci lola wa muhiya tarefna anil qiradi way sulukale fi tamri ci tandarma manam tandarma diko lek di bolé lo ñaari doom xexando la wax ni ne ay nañ ko fekkene nak day lo xamni momo ko yow dong ñang ko bokkal te ci am ak ne yow te mel kon dañ ni bañ nga jëlale seen ak motax ñi bañ nga jël ñaari doom motax mëna waxil waxis na ne inna zalika nak lolé mahal ashabi moy kat bu andek andale ashuraka yi ni way bokkale fi ci mom ci ko wax ñoo ñu wala ba asadit ayit bi zalika ci lolé mah ahlika andek sa waakar aw mah qawmin wala andek aw nit takunu ñun da nga nek antew atahamtahum dilen ko leer ñi wax ni mom niñ bañ ci jëlando ñaari doomi tandarma moy rek bañ nga ëppulé ci ñang ko bokkal da na le kon bu fekke ñoñu sawa kër la ya leen jox la ñu lek ba bu fekke du sawa kër tam ya leen jox tandarma ja kon bo bokki ñu bu leen xé di jëlando ñaar ndax do jëlal ak kenn ndax lepp ya ko mom ya leen ko jox fekkon nang ko bokk ñen nak lañu bañ kon nga jël ñaar ci ko wax ñoyu ndax bañ nga jëlal ci ak wala ba sa ayit ci tambri ci tandarma ko ci fi ak nduro mom am ta jola mu wandelu yedu ko sa loxo fi ina ci ndabla di takula ngir ka lek ma la nga xamne to reedu da nga ko namu min hucima neena bu fekke la ngeen di lek dafa def ay xet doom yo xamne yamuñu mu ne kon man na am doom ya ngay bëgg du bok ak ya keneen bëgg kon man ngay xet doom ya nga bëgg yow nga diko taamu diko jël di lek ndax xeyna ngay bëgg du bok ak ya keneen di bëgg kon sa loxo man lay wëndel ci daf la fekke ne day ay doom yo xam da wuté ya nga bëgg nga diko tann baye keneen tam muy tann ya mu bëgg walaysa ghasl yadi det raxas loxo qabla tahami ci jëk ñam min sunnati bi bok ci sunna ila an yakoon nga bu dafa nek biha ci loxo ba adan sobe dene nak bala nga lek raxasu mom du sunna tolo nak dal bu fekke sa loxo mom amna sobe faaw day war nga raxas ko ndax sobe ken suñu ko lek te boko raxasu da nga lekkale sobe te war nga oromal teral ñam wa waye bu fekke ne da ngay bëgg lek sa loxo takul dara dal du aajo ngay raxasu wal yakhshil na raxas yadahu loxo wa faahu ak gimiñam nga baxdu taami ci gannaaw ñam wa dina xamari ci ñaay wal yumad mid te naka wax ni ko faahu gimiñam nga dina la bari ci so neena bo lekke lu am diw bëgg nañ nga raxas loxo bo mu set ndax ni naay ba deñ bo naane so wala am meew wala leneen lu neen tam nga wax ni ko sa gimiñ ndax ni naay ba deñ ba tay ci sa gimiñ wala ko baam waye wax na ko legi wa kuriha sibefna ngasu jeddi raxas loxo bi taxami ci ñam wa aw bi shayin wala ci dara min al khata'i ci giri sa bi lek bu nopi jël sa loxo dugal ko ci luy xéetu ñam mané koy sompé sa loxo lu mel ak wal nga ngeut wacc sa loxo dal ko ci fomp dañ ko sip upp na def wala nga dënd ak sup bi waru sup ba bol bu def sup dal jek jek dugal sa loxo mané koy raxas sa loxo bëgg sa loxo set lolu upp na def wa kasalika naka nonu binnu khalati ci ak cox sax bëgguñu nga mel ko ci raxasu mané nga lek ba nopi dënd ak ab cox dal jël sa loxo dugal ci biir melne ko ko koy setale waxad ukhtalifu wutexna ci dalika ci lolé manam li mu la ayé légui ci lek bu nopi jël sa loxo dugal ci biir aw ñam melne ko ko ci raxas ba ci ab cox ba yi demé non la wax né dañ ca wuté am nañu sip nañ ko té ak sip la wax ak légui am nañu itam dagan na kenn sipu ko way da mi né sip bi dal mom la andi ci yaxu téré bi wal tujib na nga wuy ji iza duhita dem woyef na la ila walimatil mu'risi jëm ci xewu aji setal boko defé mu'risi aji setal la boko defé ila walimatil horsi la ko ñen ñi def muy rek xewu ciet il lam yakul dem nekul hanaka fofé lahun po mashhur bu dimu ciwal wala munkaru du ciage lu ban bayinu li aji bir ñana bu ndam woyé ci xewu ciet tarañal wote ba buñ jaar ci tour dal rañel la war nga wuy ji buñ waxé aw nit rañel len ta nga bok ci ñoñi war nga wuy ji ke buñ né ñay noddu ci jumaaja ta nga bok ci kon melni rañel len doon ta jaar ci sa tour buñ né ñay jangul ci daara ja ta fekk nga bok na ci ñay jangul ci daara ja li ne kon bol nañ la ci lu mel non nak war nga wuy ji lu may nak dafa am to buñ fay xiwal diko fa wote niki difa def xéti fay tagge yoy ba am lu ban lu fay am niki goor jigen difa jaxaso goba kon do saña dem nak ba ante yow nak fi akuli ca nek ga bil xiyar nek na ci ak tan ina bu la woyé na wuy ji mo mën ta ñak way duñ wax ni bo démé faaw nga lek ci ñamal lay jox mom bo bëggé lek